राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 2 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे 84 लाख योनि का बहुत डर लग रहा है। 84 लाख योनियों में जाने का बड़ा डर लग रहा है, तो हमें सुगम से सुगम कल्याण का उपाय जल्दी से जल्दी कैसे हो? बस नाम जब सुगम है तो सुगम राम राम राम राम राम राम राम राम रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमिरत सुलभ सुमिरत सुलभ सुखद सब कहो लोक लहर पर लोक निभाओ सुमिरत सुलभ सुखद सब कहो सबके लिए सुख देने वाला सिद्ध श्री राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लोक में राम पर लोक में थी हरि नाम सुजा सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सगुरु परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध सिद्ध जाएगी। आपने कहा था कि थोड़ा सा भी साधन पकड़ ले मजबूती से तो बड़ा कठिन साधन भी सुगम हो जाता है, तो छोटा सा साधन कौन सा है? वो राम राम करो सेवा करो राम राम करो सबकी सेवा करो सुख पहुंचाओ सबको। आप कहते हैं अपने कल्याण में अपना भाव होना चाहिए, अपना कल्याण में अपना भाव होना चाहिए, तो जगाई मधाई धनुर्दास के पहलवान का तो कल्याण संतों की कृपा से हो गया। जगाई मधाई और धनुर्दास इनका कल्याण संतों की कृपा से हो गया, तो हमारा कल्याण भी संतों की कृपा से हो जाए। मतलब आप जगाई मधाई का सही बन जाओ आप, पर उसे कल्याण हो जाएगी ऐसा मत रख रहा, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। संतों की विशेष कृपा हो जाती कोई कारण से तो वह बात है, नहीं अचानक बात है। और देखो जब उल्टा चलने पर भी कृपा करते हैं संत, तो उनके कहने के अनुसार कृपा कम करेंगे क्या? भैंस होती है भैंस राजी होती तब दूध देती है, भैंस का पाड़ी है नहीं वही नजीक आवे तो वो ये देखती है नहीं वही खरीदेगा नजीक नहीं आएगा दौड़ते दत्ते खलु नखलंग खलु ये नुग्धंग नित्यं ददाति महिषे सुसहस्रा पश्य मैंने खल देवे कुपश देवे मातो देवे राजी हो जाए दूध देती तो भैंस भी राजी दूध देते संत महात्मा राजी हो जाते नहीं देते जबरदस्ती कर देते जबरदस्ती कब करते है तो करें पते तो हो जाए बातें अलग है नहीं तो उनका अनुकूल बनो जरूर करेंगे। अनुकूल बनने पर कौन कृपा देंगे? सांप है सिंह है ये अनुकूल बनने पर भस्म हो जाए। कृपा प्राप्त करना हो तो उनके अनुकूल बनो कृपा से हो जाएगा। कहने मानो आज्ञा पालन करो तत्परता से जरूर लाभ होता है धनी आदमी का कहना करे धन मिलेगा तो महात्मा के कहे बगैर महात्मा बड़ा मिलेगा जिनके पास जो चीज वो मिलेगी। वास्तविक लगन कैसे लगे? संसार की लगन छोड़ने से रुपया की और मोह कुटुंब का स्त्री पुत्र और रुपया इसका मोह छोड़ने से लगी। मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ नियम नहीं पालन कर पाता हूँ तो पाते कहाँ पाते हो? जब नियम नहीं पालन कर सकते है तो चाहता हूँ मुक्त चाहते है, वो चाहना नहीं आएगी। चाहना तो वो है जो चाहे कुछ भी कह दे वो सब करने में तैयार। एक नए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी महाराज पर पूछा कि महाराज जल्दी भगवान दर्शन कैसे दे, जल्दी जल्दी दर्शन कैसे दे। तो महाराज कह के सूली रपो करके कूद जाओ ऊपर वृक्ष के ऊपर से, जो सूली लगा दो और कुछ ऊपर से कूद जाओ, दर्शन जा गए। तो शुभपति अब वृक्ष पर चढ़े उतरे चढ़े उतरे, मर जाऊंगा। तो रास्ते बता क्या करता है गोस्वामी ने कहा है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास खुद ने कहा है, खुद महाराज ने कहा हाँ खुद ने कहा है, तो छोड़ मेरे को दे दे। वो कूदे भगवान मिल गए, भगवान पकड़ के ऊपर से बात है। व्रत पालन वही वो दिन भगवान को चाहते है, हम भी राज चाहते है सब भाई बैठे भाई को राज मिलते है मिनिस्टर बन जाए बड़ा हम चाहते है, करते हुए करे क्या चाहते है, ऐसा आना नहीं है। अरे राज ही नहीं मिले चाहना असली सब चाहना मिल जाए, केवल चाहना से भगवान मिले, केवल चाहना, पर केवल चाहना होनी चाहिए, कोई चाहना जीने की भी चाहना नहीं, मर जाए आज भले मर जाए उसको बड़ी सुगमता से, केवल परमात्मा चाहते हैं मिल जाएगा। आपने सुबह भगवान कृष्ण की दिव्य लीला की बात सुनाई थी तो बिरे में भी आनंद है मिलन में भी आनंद है, वह कैसा आनंद है? कीर्तन करते हो नहीं, कीर्तन में सुख होता है कि नहीं बताओ? वो भाई बताओ भाई, वो ऐसा आनंद है, ये नमूना है। रात कीर्तन वाले रात कीर्तन बंद कर दिया जल्दी, मेरा तो मन था जल्दी करने का, बंद कर दिया क्या करे। लोग सब बैठे रहे मतलब कीर्तन के बाद भी शाम बैठे रहे, नहीं तो लोग बड़ा उठ जाया करते हैं, रात सब बैठे थे सब जाकर बैठे फिर बैठे थे अंत तक रात जी की तुम्हारे बैठ कैसा आनंद है, ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है नमूना है। वो पूछ जगह समझ में आएगा नहीं पता नहीं। ये महाराज जी प्रश्न लिखा सखा सखी का कांत कांता का प्रेमापित का पान करवा दीजिए, हमारे हाथ में नहीं बात है, हमारे हाथ में बात है, हम पूरे आपको भी उम्र सबको कराते हैं पीछे क्यों रखते हैं, हमारे हाथ की बात है। तत्व ज्ञान के बाद वास्तविक प्रेम होता है क्या, कृपया स्पष्ट करें, तत्व ज्ञान होने के बाद वास्तविक प्रेम होता है क्या? वास्तविक प्रेम पहले भी हो सकता है, तत्व ज्ञान पहले साथ हो जाएगा जरूर। तत्व ज्ञान में संतोष नहीं हो तो प्रेम हो जाता है, तत्व ज्ञान में संतोष हो जाता नहीं होता। एक प्रश्न है महाराज जी, साधारण जनता को आजकल सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता है, आज से 40 वर्ष पहले गृहस्थ धर्म पालन करते हुए परमात्मा से मिलने की कितना सुंदर उपदेश दिया जाता था, विधवा का धर्म पर भी बोला जाता था, अब बड़े प्रेम से रोज रोज नए तरीके से कृपानाथ कृपा करें, सत्संग पुराने तरीके से थोड़ा टाइम दिलाने की कृपा करें। पता नहीं महाराज जी क्या मानो धर्म पालन करने के लिए गृहस्थ में ठीक रहने के लिए बात बताओ। हाँ ये बात है, और विधवा धर्म की बात पहले ऐसे बताया करते थे तो अभी बता दे भाई, अब देखो जिसके जैसी उपजे वैसी के बनाए उसका बुरा अनुमानी अधिक कहाँ से लाए। तो शेर जी थे वो अपने बोलते थे मैं अपना बोलता हूँ, अब विशेषता कहाँ से लाए बताओ, हमारा आगे से कहूंगा। अब आप समझो शेर जी की तरह कह दे भाई जी की तरह कह दे कैसे कह दूंगा। बस प्रश्नोत्तर हो गया, प्रश्न सब आए थे समाप्त हो। अच्छा सब बोलो क्या कहें, सज्जन कहते हैं हम हैदराबाद से आए हैं प्रवचन सुनने के लिए, प्रश्नोत्तर में थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, हम तो प्रवचन के लिए बहुत दूर से आए। बोलो क्या सुना, सज्जन यहाँ बैठे हो कह रहे हैं आप सुनो, बोलो क्या सुनो, किस विषय में सुना, बोलो आपका विषय सुना करें तो आपकी मन में होगा तो आपके मन में। प्रार्थना ये थी हर सभा में प्रश्नोत्तर के लिए समय सीमित होता है, नहीं इस समय रहा प्रश्नोत्तर इस समय रखा है, खाली 10 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर के लिए तो भाई 11 मिनट हो गया, 10 मिनट 11 मिनट हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप सत्संग सत्संग की बात आ रही याद आ रही। सत्संग है सत्संग, मानो सत का प्रेम, संग है नहीं, संग प्रेम का है, खर्चा होगा बस संग है। तो संग क्या के सत का संग, ये संसार का संग है, असत का संग है, मानो नाशवान का संग है असत संग, अरे अविनाशी का संग है सत्संग, सत असत दो है ना, तो असत जो नाशवान उत्पन्न और नष्ट होने वाले का संग, उनमें जो प्रेम है ये असत संग है, जैसे कनक कामने का संग है, मान बढ़ाई का संग है, आराम का संग है, शरीर बना रहे ये संग है, ये असत संग है। तो शरीर असत है, मान बढ़ाई असत है, कनक कामने असंग है, ये सब असत है। तो असत जो प्रीति है इसका नाम है असत संग, और सत्संग सत में प्रीति हो वो सत्संग कहलाता है। तो सत क्या है, तो एक सत्चर्चा होती है, एक सत्चिंतन होता है, सत्चिंतन होता है, एक सत्चर्चा होती है, और एक सत्कर्म होते हैं, मानो शास्त्र विहित निष्काम भ्रगी जाते वो सत्कर्म होता है, और परमात्मा का चिंतन है वो सत्चिंतन है, और क्या है सत्चर्चा, भगवान की जो बातें होती है वो सत्चर्चा है, अपने जो सत्चर्चा करते हैं ये सत्चर्चा है। सत्संग नाम किसका है कि सत में प्रेम हो जाए, असत स्वभाव है नहीं, सत ही प्रेम करे वो सत्संग है। तो सत के साथ प्रेम होने का नाम सत्संग है, तो सत्चर्चा भी सत्संग है, तो सत्चिंतन भी सत्संग है, और सत्कर्म भी सत्संग है, मानो कर्म किया जाए वो सत्कर्म, चिंतन भगवान का सत्चिंतन और भगवान की चर्चा वो सत्चर्चा, ये भी सत्संग के सहायक है। पर असली सत्संग है कि भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे और मीठा न लगे, एक भगवान ही प्यारे लगे तो वो होता है सत्संग। तो भगवान मीठे क्यों लगे, कि जब असत प्यारा न लगे तब सत प्यारा लगे, अब असत ही प्यारा लगे तो सत प्यारा कैसे लगे। कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति के भावे विषय कमाए, चाहे भगवान का भजन कर ले चाहे विषय में लग जाए, एक है मन दो, तो एक भगवान में लग जाए विषय अच्छे नहीं लगे। नारायण हरि लगन में ये पांचों नसुआत, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये स्वाद नहीं, ये स्वाद नहीं तब सत्संग होता, ये स्वाद रहते हैं तब सत्संग होता नहीं। सत्चर्चा होती है और सत्कर्म भी होते हैं, सत्चिंतन भी होता है, पर सत्संग नहीं होता। सत के साथ प्रीति सत्संग सत्संग का है, और संत महात्मा प्रेम उतना भी सत्संग है, और निष्काम भाव से भगवान की संतों की सेवा ही सत्संग है। ऐसे दुनिया मात्र की निष्काम भाव से सेवा वो भी सत्संग है, दूर दूर होगा त्याग वो भी सत्संग है, पाप अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, किसी के साथ बैर नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, ऐसे बुराई छोड़ना ये भी सत्संग है, असत का त्याग भी सत्संग, सत का प्रेम भी सत्संग, दोनों सत्संग है। इस वास्ते दुख संयोग वियोगम उसका नाम योग है, सर्वतम योग उचित है, संसारिक वियोग का नाम योग और परमात्मा समता का नाम योग, इसमें दुगु दुराचार में त्याग है सर्वथा, ये भी सत्संग है, और सत्तत्व सत्सचा उसमें सत्संग है। तो सत्संग की बहुत महिमा है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हदगति गोस्वामी महाराज ने ऐसी बढ़िया बात कही है, सत्संगति मुद मंगल मूला, मोद और मंगल का तो मूल है, सोई फल सिद्धि, वृक्ष का मूल होता है आरंभ और फल में होता है समाप्ति, वृक्ष समाप्त हो गया, मूल वहां से बीज से पैदा हुआ, वहां से लेकर फल आ गया, तो फल में वृक्ष समाप्त हो, फल के बाद क्या होगा, फल समाप्त हो गई। तो सत्संगति जितने संसार के जितने जीव है उनके लिए जो उद्धार की बात है, कल्याण की बात है, वो कल्याण की बात सत्संग है। तो मूल भी सत्संग है और फल भी सत्संग है। भगवान शंकर भी कि बार बार बर मांगू हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति और सदा सत्संग। अब शंकर को क्या सत्संग से देना है, सनकादि को क्या सत्संग से देना है, पार्वती जी पूछ रही, भगवान शंकर कह रहे क्या देना है उनको, गोस्वामी महाराज कह रहे संत सुन रहे हैं, कालभूषण जी कह रहे हैं, गौर जी सुन रहे हैं, ये सत्संग सत्चर्चा आपस में। तो सिद्ध होने पर भी अंत में फल भैया का सत्संग, आरंभ कहाँ से सत्संग दे, समाप्ति कहाँ पर सत्संग में। तो सनकादि है, शिव जी है, नारद जी है, वाल्मीकि नारद गठजोनी निज निज मुकुल कही निज होनी, सो जाने सत्संग प्रभाव लोक उपीर न अनुपा, लोकों में वेद और उपाय है ही नहीं। तो सत्चर्चा है, इसको सत्संग बहुत जगह सत्संग कराते, सत्चर्चा को भगवान की चर्चा करे, प्रभु की चर्चा करो, उस चर्चा से प्रेम होता है, भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं भगवान, उसकी चर्चा सुनो, उनके चरित्र सुनो, उनके गुण सुनो, उनका प्रभाव सुनो, उनका तत्व सुनो, उनकी लीला सुनो, उसकी दया क्षमा आदि गुण सुनो, उनसे भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो ये भगवान की चर्चा और संत महात्माओं की, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भक्त चैत्र भक्त बालक भक्त नारी भक्त सप्तम भक्त कुसुम भक्त पंचरत्न भक्त सरोज, ऐसे पुस्तक छोटी छोटी भक्तों के चरित्र, वे चरित्र घंटा डेढ़ घंटा रोजाना एकांत बैठ पढ़ना चाहिए। आप सत्संग करना चाहते हो, सत का प्रेम चाहते हो, घंटा डेढ़ घंटा वे समय हमें खुला है, फिर ऐसे संतों के चरित्र पढ़ो मन लगा करके, पढ़ते पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, रोमांच होने लगे, आनंद आने लगे, उसमें पुस्तक बंद कर दो, नाम जप कर दो, कीर्तन शुरू कर दो, प्रार्थना कर दो, मन आयु भगवान से कहना शुरू कर दो, और आंसू पड़ता रहे, नाम लेता रहे, कीर्तन करता रहे, ऐसे आंसू ही हुई मन सूख जाए आंसू, संसारी बात आने लगे, तो जहां से यह आनंद आया है उससे एक दो पृष्ठ पहले से शुरू करे, वहां आते ही वैसा हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो, जहां ऐसा भाव हो जाए पुस्तक बंद करो, रोजाना घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे रोजाना करो, आपको प्रत्यक्ष मालूम देगा, लाभ होगा। तो कई बात मैंने पहले भी कही है, कई बार अब करी आपने नहीं करी, आप जानो करो, इसलिए रोजाना घंटा दो घंटा तीन घंटा रोजाना से लगाओ, जैसे साधक संजयी पढ़ी, जैसे योग वशिष्ठ पढ़ा, रामायण पढ़ा, या रामायण के प्रसंग आया, स्तुति आई, वहां ऐसा प्रेम आया, वहां फिर भगवान को प्रार्थना करो, अपनी भाषा से भगवान ने कहो, जो कहना उसे अपने जो उपजे वैसे ही वैसे भगवान से कहो, बहुत लाभ होगा, करके देखो आप, ये तरीका है, घंटा दो घंटा रुझा, फिर दो दो तीन तीन चार चार घंटे आज बैठे करो, भगवान लगाओ मैं प्रार्थना करो, ऐसे आप कर दो शुरू, तो फिर आपको सुनने में रस आ जाएगा। पर बात क्या है कि भगवान का रस है वो लेते हुए भी संसार के जहाँ आकर्षण होता है वो भूल जाते, परवाह नहीं करते, भीतर में तोल कर देखे तो भगवत संबंधी रस है वो विलक्षण है, संसार का ऐसा रस नहीं है, भोगों का ऐसा रस नहीं है, परंतु भगवान रस उसको भूल जाते हैं। एक आदमी जा रहा था अपने गांव, बीच में एक गांव आ गया, आधी रात का समय हुआ, वो अपने जा रहा था, तो ब्राह्मण था वो, उस ब्राह्मण ने देखा भी ब्याह हो रहा है, तो विवाह में गया, ब्याह में गया तो विवाह बस ठीक चमड़ी चढ़ रहे थे, बरदलू दूल्हा भावरी दे रहे थे, फेरा दे रहे थे, तो फेरा देने के बाद में एक भूषी दक्षिणा होती, भूषी दक्षिणा अपन मारवाड़ में भूर के भूर, भूर बदली भूर, भूर बंटगी सर, अब कहीं भूर बंटगी, तो भूर का समय तो मैंने देखा कि उसको मिल जाए तो भूर में ले लेंगे, जहाँ ब्राह्मण होता है कोई चाचा ना कोई आठा अठा कोई रुपया रुपया कोई दो दो रुपया, ऐसी भूर होती है। तो वो बैठ गया थोड़ी देर और ऊंट मारे बांध दिया, तो कोई आदमी बैठा था और उसमें घासा किया, उसमें गाठी किया हुआ, वो ऊपर से चल दिया, वो भूस हो गए, भूर मिली चराना चराना चलने बारे आए तो ऊँट नहीं है, सिंगड़े ऊँट के मारे चराना में इस दृश्य थोड़े भोग थोड़ा संसार का मान थोड़ी बढ़ाएगी थोड़ी लिहाज में परमात्मा के विशाल को कमा लेता, तो बोलो कितना नुकसान होगा, चारा ना मिला ऊँट के मारे। अब किसको कहे बताओ, किसको कहे कि मारा ऊँट के यहाँ कौन करे, कौन सहायता करे, कौन पीछे जावे, हमारे गांव में नहीं जावे ना मिले। इस तरह से भोग की थोड़ी सी भोग इच्छा गई, थोड़ा सा वह थोड़ा सा जय राम जी की खत्म हो जाता है। इस तरह से भोगों की इच्छा हो जाती है, मान बढ़ाई की हो जाती है, जीने की होती है, ऐसी मन में चर्चा इच्छा होती है, उस आसक्ति से सत्य चिंतन छूट जाता बस जयराम जी फिर जाओ तो यही बात, तो सत्य में चिपक जाओ सत्य में एकदम ही, मैं तो भजन ध्यान करना है। सत्संग करने वालों को ये तरह तरह कथा अच्छी नहीं लगती है, कई तरह की कथा कह रहे हैं, जैसे हमें एकदम हंसा दे, एकदम रोवा ले, एकदम ऐसा कर दे, वे बातें हर एक को अच्छी लगती है, पर जो सत्संग के रसिक होते हैं सत तत्व के, वो तात्विक बातों के बिना उनको मन नहीं लगता, खुराक नहीं मिलती, भूख है उसकी, अब वो मिले तो रस आवे, तो हर एक बातों में ठीक है चलो चलो। प्रयागराज का कुंभ था तो वहां गीता प्रेस की दुकान भी लगी थी, वहां सत्संग भी करते थे, तो सत्संग के समय सिवाय सत्संग में जाते थे यूं, तो दोनों तरफ लाइन में व्याख्यान होगी महाराज झड़ी लग रही थी, एक गंगा लाइन एक जमुना लाइन, कुछ पंडाल बने हुए थे ना संतों के, तो एक गंगा लाइन एक जमुना लाइन, तो उसमें जाते थे यूं, मेरे साथ एक साधु थे तो हम गए चलो चलो, तो वहां व्याख्यान देते तो हम खड़े रह जाते वहां दूर खड़े सुनते, साधु साधु बोले चल चल चल पूरा सुबह डोका ना खे डोका चलो डोका ना खे, मानो कोई तात्विक बात तो है कोई डोका सुनो डोका बाजी का जो काट लेते हैं ना वो पत्ती भी कम होती है कोई नंटल नंटल होता है उसके डोका ना खे सारा तात्विक बात कुछ है नहीं चलो आगे चलो अठे डोका ना खे चल चलो तो करो मन लगे मार्मिक बातें हुए वहां चिपक जाते हैं खिंच जाते हैं एकदम, अरे बहुत तात्विक बात आ रही है, तो साधक होते हैं उनको तात्विक बात है, साधक नहीं होते हैं उनको भी बातें अच्छी लगे अच्छी बात लगे बहुत बहुत आनंद से सुने तात्विक बात मजा नहीं समझे बोले, तो तात्विक बातें चले ठीक मार्मिक मार्मिक बातें चले। एक मैंने पुस्तक पढ़ी आज, पुस्तक में बात आई तो सुना देते हैं, उसमें आई कि आदमी ये समझता है कि मेरे पास में धन है, मेरे पास में द्रव्य है तो सबसे अधिक मेरे पास धन है ऐसा मानता है, पर ये नहीं सोचता सबसे अधिक मूर्खता है, ये नहीं सोचता सबसे अधिक धन है मेरे पास, ये तो सोचता है, पर सबसे अधिक मूर्खता मेरे पास है, बिल्कुल मूर्खता कि कैसे कि धन के कारण तू इज्जत मानता है, तो तेरे वास्तव में तू कौन है, तू धन है क्या, तू है परमात्मा का अंश, यार धन चीज है जगह उसको बड़ा मानता है, तो असली मूर्खता तेरे पास सबसे ज्यादा मूर्खता तेरे पास है, कोई मूर्ख कोई खोज करे तो मूर्खता तेरा पास है, दूसरा अगर कहेंगे मैं बड़े अच्छे कुल में जन्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ बड़ा ऊंचा हूँ, कि ब्राह्मण एक ब्राह्मण क्या है, उस पुस्तक में लिखी कोई बात क्यों मैं पढ़ी जैसे ब्राह्मण क्या है देहाभिमान, तो देहाभिमान बढ़िया है कि देह से अलग अपना स्वरूप को समझना बढ़िया है, तो देहाभिमान करके मैं बड़ा हूँ बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ अच्छा हुआ तो मैं बड़ा हूँ, तो तू बड़ा है कि ये आडवांस बड़ा है, आडवांस बड़ा है उससे तू बड़ा हो गया, बेइज्जती फजीती होगी तेरी, बड़ा मानता है एक मानता है मेरी मुझे जाति नीची है, मैं तो देश हूँ, वो अगर दुखी होता है तो दुखी होता है तो दुखी होना और सुखी होना दोनों एक दर्जे की है। नीची जाति में दुखी हो रहा है, ऊंची जाति में सुखी हो रहा है, दोनों देहाभिमान फर्क क्या है। इस वास्ते बड़ा कौन है कि देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, देह से कोई मतलब नहीं है। देह में जो विवेक है उस विवेक को लेकर के और असत का त्याग करके सत की तरफ चलता है तब तो ठीक, वो तो है समझदारी और धन के कारण बड़ा है। ऐसे समझ मेरे चल रहा है मेरे को तो वो ये नहीं सोचता है सबसे मूर्खता मेरे पास है, सबसे ऐसा मूर्ख मैं हूँ, ये नहीं सोचता तो धन के कारण बड़ा मानता है। धन बैंकों में उसे अपने बड़े फूक भरी बैठो मानता हूँ। अरे तू परमात्मा का शाश्वत अंश है, तू धन से बड़ा कैसे हो गया, शरीर से बड़ा हो गया तो जन्म से बड़ा हो गया, मैं तो साधु हो गया, साधु होने से बड़ा हो गया, तो बड़ा तो ये कपड़ा हुआ, तू तो बड़ा हुआ नहीं, तेरे को फजीती हुई है, कपड़ा देखिए बड़ा हो गया, स्थान बड़ा बन गया बड़ा हो गया, मैं भक्त हो गया बड़ा हो गया। तू बड़ा तो तब होगा जब तुम्हारा सत्य तत्व है उसमें स्थिति हो जाए, परमात्मा में स्थिति हो जाए, अपने स्वरूप की स्थिति हो जाए, निजानंद मिल जाए तो ठीक है, परमानंद मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो बड़ा कौन है, बड़ा तो वो है कि जो भीतर में सत तत्व है, सत्य तत्व है जिसका विनाश कभी नहीं होता, उस बिना अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर लेना ये बड़ा है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धिर मनीषा से मनीषी नाम, बुद्धिमानों की बुद्धि यही है, मनुष्यों की मनीषी है, श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता ही है। जो मरण धर्मा शरीर, जो मरने वाला उत्पन्न करने वाला, उस शरीर से अमरता की सदा के लिए अमर हो जाए वो बुद्धिमान। मरने वाला शरीर से सदा के लिए अमर जाए, 84 लाख जोड़े नरक सब छूट जाए, स्वर्ग आदि सब छूट करके सदा के लिए परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले वो बुद्धिमान, वो समझदार है, वो बुद्धिमान, बुद्धिमान वो है जो नाशवान में आकर के अविनाशी की प्राप्ति कर ले। लोग खेती करते हैं तो बाजरा बोते हैं तो बाजरा पैदा होता है, ज्वार बोते ज्वार, मक्की तो मक्की बोते, ऐसे जो बोते वो चीज मिलती है। और यहाँ ये अनाशवान शरीर, नष्ट होने वाला समय, ये नष्ट होने वाला संग, ऐसे विनाशी में आकर के अविनाशी की प्राप्ति कर रहे। अब बोलो बोझ वो जो बीज बोवे वही पैदा होती है, यहाँ असत बीज बोता है सत की प्राप्ति होती है। नाशवान समय नाशवान शरीर, ये नाशवान लगा कर अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर रहे, शरीर के अभ्यास अध्यास मिटा करके सत्य तत्व को प्राप्त कर रहे, तो वो बुद्धिमानी है। शरीर तो नाशवान है, नाशवान में आकर अविनाशी पद की प्राप्ति कर रहे, कितनी बढ़िया बात है। बमूल का बीज बोले आम आ जा आम आ जा, वही एक जाति का आम बोली एक जाति का, यह जाति तुझी संसार को शरीर तो बिल्कुल नाशवान क्षण भंगुर, एक क्षण बिछड़ देगा, अरे वो कभी नष्ट नहीं होता। इस शरीर को लेकर के उसकी प्राप्ति कर रहे, कितना धन है, लोग धन कमाने के समय हमने काम से धन कमा लिया, वाह वाह कर ली, इज्जत कमा ली, शायद लोगों में वाह वाह होगी, प्रशंसा ये व्याख्यान बहुत बढ़िया देते हैं, साहब वाह वाह बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लीजिए, आख है बड़ा बड़ा है, परमात्मा तत्व प्राप्त किया कि नहीं। एक गए आदमी एक परिवार का परिवार प्रयागराज के कुंभ मेले मेला में के प्रयागराज चलो चला, तो के यहाँ भीड़ बहुत है तो अपने एकांत रहो, तो दूर मील दो मील दूर वहां पर डेरा लगा दिया, तो गाय की मोल ले ली और चलाने का प्रबंध कर दिया, तो वहां दूर हो जाता है, रसोई बनाते हैं ठाट पास रहे खूब, तो वहां पर अरे साहब रहे फिर मेरा बिग जाते गाँव चले गए, गाँव वाले ने पूछा कि तुम प्रयागराज गए, हाँ प्रयागराज गए साहब, तो तुम मेरे मगे मेरे में भीड़ बहुत थी इस बार से हम नहीं गए, त्रिवेणी स्नान बहुत भीड़ भरा, ऐसे भीड़ में हमारा मन नहीं लगता, हम तो एकांत में ठीक वहाँ रहे खूब अच्छी तरह से, हमारे प्रबंध था, साग पत्ती आ जाती थी, गाय ले ली जो दूध वही होता था, रसोई बना देते, रसोई यार नौकर हमारे साथ में थे, प्रयागराज गए, ये प्रयागराज गए जंगल में गए, प्रयागराज स्नान किया तो कोई एक दो कर लिए बस, आराम से रहे, भीड़ भाड़ का नहीं था वहाँ। आप बुद्धि मानिए तो क्यों गए वहाँ, खर्चा लगाया, घर में बैठ रहे थे मौज से आराम से। ऐसे ऐसे मनुष्य शरीर मिला था, बहुत अच्छा किया, भोग भोग दिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया, ऐसे मकान बना दिए, ऐसा छोरा छोरी की शादी कर ली, उसने छोरे की शादी में, छोरे की शादी में इतना धन आ गया, इतना अच्छा हो गया, इतना ब्याज कर लिया, इतना व्यापार में हो गया, इतना सौदे सत्ते में ले लिया, इतना धन कर लिया। मनुष्य शरीर किया कि मनुष्य शरीर के लिए क्या काम किए थे इसमें कई मकान बना दिया, जमीन जायदाद खूब कर रहे, खूब बड़ी खेती कर रहे। अरे मानव शरीर प्राप्त किया है तो फिर जन्म मरण से सदा के लिए छूट जा, महान आनंद परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, तेरे लाभ दूसरों के लाभ। गोस्वामी जी महाराज ने भजन किया, गोस्वामी जी ने राम बोला नाम, गोस्वामी जी का नाम राम बोला, जन्म तो राम बोले, राम बोला नाम था कि संतों तुलसीदास जी था, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासु को हो, हुलसी माँ था, तुलसीदास महाराज का नाम था हुलसी, हुलसी भाई की बेटा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासु को हो, तुलसी जैसा ऐसा बेटा है, तो बास धन्य है, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत हुई, जिसका सुत रघुनाथ जी का भगत हो जाए, बेटे की माँ वो है, बेटे की माँ नहीं है ना, बेटे की माँ कहलावे सा, बेटे की माँ है, धन्य धन्य। गोविंद भवन के पास में एक सज्जन देव ने लड़की थी, एक लंगड़ी थी, एक पक्ष तो ब्याही गई, उसे हो गया लड़का, वहां जाते लड़का हो गया तो मेरा आदर हो गया, विचारते सब अंग भंग स्वीकार कौन करेगा, ये बेटा हो गया, बेटे की माँ बन गई, पर बेटे की माँ तो वो है। सुमित्रा माता ने कहा पुत्रवती ज्योति कोई रघुबर न तो बाद भले बाद भी आने न तो बाज भले, माता जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो तू रे बाज ही मती गवावे नूर, क्यों शरीर का नाश करे, अपनी जवानी नष्ट क्यों करे, माँ तू जननी जने तो भगत धर के दाता के सूर, ऐसे भक्ति ही बना करके क्यों सही खराब, माँ माँ तेरे इतनी बात है, ऐसा पुत्र है तो पुत्रवती जुवती से खुश होगी, धननी धन जननी ऐसा सुत जाया शोभन थाल बजाया, ऐसा सुत जाया, देखो बात हो गए, संत हो गए, गोस्वामी द्वारा ग्रामीण देखिए कितने उद्धार होता, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके आदमी इतनी शांति नहीं दे सकता, जितनी शांति मिलती है रामायण से, अरे मिलती रहेगी भाई, कितना दिन रहेगी जी पता नहीं है, बेटा तो ऐसा बेटा जन्म गोद लिए हुलसी भले तुलसी शंभु प्रभराती है हुलसी राम तरित मान सकवि तुलसी कवि जो नहीं शत्रु कहा हूँ, मैं कवि नहीं हूँ शत्रु कहा नहीं हूँ, मति अनुरूप राम गुण गाओ राम जी को, राम जी को कहता हूँ राम गुण गाओ, ग्रंथ बनाते हैं प्रेमा के लिए वो थे ना राम गुण गाओ राम जी गुण कहता हूँ, हमारा कितनी बात है, तो भगवान के लग दिया तो क्या हुआ, ये शरीर धन नहीं है, शरीर और धन के कारण से आदमी बड़ा नहीं होता है, बड़ा चिन्ह में चेतन तत्व से होता है, तुम बड़े परमात्मा के साक्षात अंश हो, वो धन या शरीर ब्राह्मण के धन हो गया, इसका तात्पर्य ये मतलब समझे उसकी महिमा है, निंदा करते हैं धनी की, निंदा करते हैं धनी आदमी, निंदा नहीं, तुम अपने को बड़ा किस बात को लेकर मानते हो, बड़ा तो भगवान है, नाम नाम चाहते हमारा नाम बनने पर नाम बनाएगा, नाम नाम बिना ना रहे, सुनो सयाने लो ये नाम तो नाम से था, भगवान का नाम लो, मेरा सुत जाए उन्हें ऋषि से मुझे बोल, मेरा भाई का नाम है ना, तो मेरा बेटा हुआ ना वो चेला बनाया, बेटा हो जाए वंश रहे हमारा, चेला हो जाए वंश रहे हमारा, तो मेरा सुत जाए ऋषि से मुझे बोल, नाम कितने आदर से देते लोग, नाम मेरे भाई का पद गावे आदर से, नाम ले आदर से, मेरे भाई बड़ी प्रिय लगे, हमारे पद अच्छे लगते हैं। एक दिन भिक्षा नहीं दी मेरे भाई ने, मेरे एक दिन पद अच्छे लगे क्या नार कर दिया, मैं तो घूम रहे गोविंद मस्ती मस्ती। गिरधर के मन भाई राणा जी में तो गोविंद के मन भाई, भगवान का से लगो राणा जी सर क्या करूं तो? मैं तो गोविंद के मन भाई, गिरधर के मन भाई, मृत्यु लोग में यह रहने वाली गंदा शरीर वो गोविंद के मन भाई, गोविंद के मन भाई। उसमें पूर्व जन्म में होती ब्रज गोप का सुख पर्वत यहाँ आई राधा जी, मैं तो गिरधर के मन भाई, क्या बात है, तो गिरधर के मन भाई है, गिरधर राजी हो भगवान रे जरूर जाए, मत कुहर हुआ तो भी अंदा सी है गोपीरिया गहू का हरिवन में निर्द करा सुन गोपीरिया गहू का कैसी बात बताई है। लोग के भाई घोषणा कहे कि मारे तो फजीती हो रही है, राज रानी होकर के रही हूँ साधारण बीच में संतान देख बैठ बैठ लाल घर में खोई, अब तो बस अपने बस वो ही संतान में देख बैठ बैठ लाल घर में खोई, चुंदड़ी का दिया टूंगर ओढ़ ली लोई, मोती मुंगा उतार कर बनमाला पोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मौज होगी, तो भगवान की तरफ बोलने से आपकी कीमत बढ़ेगी, कीमती चीज की तरफ चलो, संसार की बोझ लेकर विद्या लेकर के बड़े हो गया मैंने इधर गया कैसा हम सबसे बड़े हैं, दरवाजे बड़े हैं कि मूर्खता से सबसे बड़े हो, बेसमझी से बड़े सबसे बड़े बेसमझी धन को देकर हम बड़े धनी हो गए, ये नहीं सोचते कि बड़े भरपूर हो गए, ये सोचते ही थे मूर्ख में बड़े मूर्ख रहा, धन पड़िया बैंकों में फूंक भरी है, यहाँ ये समझदारी है क्या, विद्या भी पढ़ जाओ विद्या पढ़ सीख बड़ा पड़ गया, अरे बड़ा तो बड़ा बड़ से यहाँ बड़ होता है जो वामन भोजन बड़ा बड़ों के सेवन से होता है, जो भगवान वामन रूप थे तो उनके हाथ में दंड होता है ब्रह्मचारी का, बड़ी से बड़ी लाठी होती कान तक, अब कान तक बड़ी लाठी तो डंडा है, वामन भगवान के हाथ में कितना दंड आप समझो, मतलब वो जो दंड है पलाश का दंड रहते है इतना सा, अब जब महाराज विक्रम रूप हुए बड़े तुलसी बड़ प्रताप दंड ब्रह्मांड संत दास लकड़ी बड़ी बिन कुपल बिन पात न कुपल पता नहीं सब कैसा होगी कि बड़े से होंगे बड़ों के हाथ में बड़ा बड़ों के हाथ में सूखी लकड़ी बड़ी, अब वो उतना छोटा सा घोसा वो काम को नहीं आता दांत दूसरा नहीं, विराट भगवान दांत दूसरा नहीं काम को नहीं आता दूसरा क्या कहे तो वही बड़ा तो बड़ों के शरण से होता है, बड़े परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए आप सब बड़े हो जाओगे, पर संतों के चरण भगवान के चरणों के सेवक होता है वो बड़ा नहीं मानता वो छोटा मानता, गोस्वामी जी कहते हैं सौ वर्ष ऊपर ऊपर माँ माँ माँ आप कहते हैं तो बच्चा माँ को याद कहता है, पिताजी से डरता है जो गोस्वामी जी विनय पत्रिका पीछे सबसे पीछे लिखी है भगवान को विनय पत्रिका लिखी, वो कहते हैं अम्बा असर पाए माँ असर पाए मेरी बात कह देना मेरी कुछ करुण कथा चला है करुणों से भ्रमित हो जाए, पहले नाम मत लेना मेरे लख रहा हूँ ध्यान चला जाएगा कि परिवार है द्रमित हो जाए मेरे नाम कह देना बन जाऊंगा, तो माँ आप ऐसा करो तब नाथ गुण गुण जाए तुम्हारे मालिक गुण गाऊंगा फीस देते माँ को भी माँ को भी लोभ देते तब नाथ गुण गण गाय राजीव जाए ना पतिव्रता तो राजीव पति गुप्त से होते तो माँ को लोभ देते मेरी बीड़ी बन जाएगी मैं कहू बन जाता माँ ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो मेरे कहू बन जा कितनी बढ़िया बात है। तो वही बड़ा तो बड़ों की सेवा से होता बड़े कौन है भगवान साकार परागति उसे बड़ा वह है ही नहीं। अब बड़े की असली अंत में बड़े से बड़ा कौन परमात्मा बस बाप का बाप असली बाप परमात्मा बड़े से बड़ा विद्वान से विद्वान बलवान से बलवान धनवान से धनवान जो लगा जाए उसे आखिरी हद भगवान है साकार परागति। सज्जनों भगवान के चरणों का शरण लो तुझ बातों क्या पता बताओ ये रुपया पैसा मान बढ़ाई शरीर जर सब कुछ नहीं रहने वाला है। सुपना सो हो जाओ सुत कुटुम धन धाम हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं होगा। भगवान बल गया भाई ये मानुष ही मिलेगा नहीं ये मनुष्य शरीर में ऐसी बात है। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है कि मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है बहुत बड़ा भाग्यशाली क्यों क्यों बड़ा शाली कि भगवान को मेरा कह सकता है भगवान को भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे ये कौन कह सकता है। देवताओं में ताकत नहीं ऋषि मुनियों में इतनी तपस्या में नहीं है भगत में है ये ताकत वो कैसे भगवान मेरे तो तुम कितने भाग्यशाली हो भगवान को मेरा कह सकते हो भगवान का बन सकते हो भगवान के बनकर रह सकते हो भगवान की चर्चा कर सकते हो भगवान की चर्चा सुन सकते हो भगवान का चिंतन कर सकते हो भगवान का चिंतन करा सकते हो भगवान की लग सकते हो भगवान में लगा सकते हो यह है भाग्यवान। कोपी नवंता खलु भाग्यवंता भगवान सा पैसा भगवान फूटा पैसे भगवान हो गया भाग्यवान कैसे हुए भाग्य तो है। थारी चतुराया में ढूंढ पड़े ला करमड़ा कथा थारा फूटे भाग्यवान वही है महाराजा कोपी न बनता खुद भाग्य बनता है लग उठिए फटा चित्रा है पास में कुछ नहीं है पर भगवान का चिंतन है भगवान का भजन है भगवान हृदय में विराजमान है उसे चिंतन करते मस्त असली धनी हुआ है असली धन हुआ है जो सदा साथ में रहे कभी बिछड़े ही नहीं भगवान का प्रेम कभी नष्ट नहीं होता भगवान का बोध तत्व ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता उस चिन्ह में तत्व वो सदा रहने वाला जड़ता का त्याग हो जाए जब ठीक है जड़ता के कारण से अपना बड़ा मन है धन के कारण से शरीर के कारण से जनता का फजी थी बेच दी हूँ सवाल अंश तो परमात्मा का है अरे बड़ा मन धन से बड़ा मन धन से शरीर से अच्छा ये भी अच्छा अपने अपनी जगह सब अच्छा है पर भगवान की तरफ चले जब महाराज शतम बिहाय भोगतव्यम सहस्त्र स्नान माधवी लक्ष्मी बिहाय दातव्य कोटिंग तक तो हरि स्मरित करो काम बिगड़ते बिगड़ जाओ भगवान को याद रखो भगवान का लोभ हो जाए मेरा लोभ भगवान के नाम का लोभ दे लोभ लग जाए रात में राम राम राम राम राम राम राम रात तो मुझे शुद्ध शुभ उपाय शुभ सीधा उपाय भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिश करो मन लगे न लगे ध्यान लगे न लगे सुहावे न सुहावे लोग अच्छा कहे मंदा कहे लोग महिमा करे निंदा करे आदर करे निरादर करे रोगी हो जाओ निरोग हो जाओ राम राम राम राम राम भगवान के नाम ये निर्बल का बल राम भाई मेरे निर्बल निर्धन का धन राम ये धन है असली ये तन धन मन साटे लीजे प्रेम शीत लव लाई राम धन ऐसा है मेरा भाई नाम धन ऐसा है नाम धन ऐसा राम जी का नाम सदा मिश्री जब जागू तो गोवन गिरी राम जी का नाम सदा मिश्री राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मिठास आता है आनंद आता है भगवान की चर्चा में आनंद आता है, भगवान के नाम जप में आनंद आता है, भगवान के कीर्तन में आनंद आता है, भगवान की लीला में आनंद आता है, आनंद ही आनंद है, मौज मौज, दुख संताप सब भाग जाते हैं, ऐसा भगवान का नाम है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सज्जनों मौका है, अवसर है, समय चूक पूरी का पता नहीं, ये मानव श्रम है, मानव श्रम में ये है बात, ये आनंद होता है, और बाजार में यही बाजार है, ये मौका है। उस मनुष्य ने बाता में खो दिया, जन्म सारो बाता में खो दिया, निर्दय समय बर्बाद कर दिया भाई, भगवान में लगा दो, कैसा मौका मिला, कितना अवसर मिला है सज्जनों, आज दिन तक की उम्र वो गई, जितना भजन किया वो तो पूंजी है साथ में, नहीं तो भूल सवाल निरतक समय बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, क्या मिला, पूंजी क्या है साथ में, भगत नहीं मिलता नित्यनेम करने को, भगत नहीं मिलता सत्संग करने को, सत्शास्त्र पढ़ने को, गीता पाठ के समय नहीं मिलता, इतने जोर से काम लगे किया कि कुछ नहीं, अंत समय हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये जो आज रात दिन लगे हो ये कुछ नहीं किया, भर्ती होने वाला है खाता, इस खाते में खाता आ जाएगा, हाय कुछ नहीं किया, क्या काम है, बचपन में खेल कूद में समय बर्बाद किया, अरे बीत गई उम्र, पढ़ लेते भजन कर लेते, वो दे लिया भजन बिन काहे को देह धरी, जननी भार मरी, मार्ग माँ को बोझ हमारी, जननी भार मरी, भजन बिना काहे को देह धरी, मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, तुम अगर नहीं आता तेरी जगह कोई दूसरा आता फसा कोई जीव भजन करता, एक जगह रोकी को जाग, भजन बिनो काहे को देह धरी, समझो नहीं नाम हरी, भजन बिना काहे को देख, भगवान की तरफ लग जाए बस, ये शरीर की सफलता है, मानव शरीर सफल हो जाएगा, नहीं तो विफल गया भाई, भक्ति ने क्या किया। ओम सोम खाली हो रहा, नाम विचारने पर नहीं पस पस मिलो कोई और, भगवान के बिना कुछ नहीं, भगवान के नाम बिना कुछ नहीं, भगवान के चिंतन में कुछ नहीं, सत्य तत्व करने लगे तो क्या किया तुमने, तुम सत्य के अंश हो, सत्य पर लग जाओ, सत्य की प्राप्ति हो जाओ, असत संबंध विच्छेद हो जाए, असत शरीर उसे बड़ा मान लिया, असत धन उसे मान लिया, मान बढ़ाई उसे अच्छा मान लिया, अच्छा पद ऊंचा मिल गया ऊंचा मान लिया, ये ऊंचा नहीं है, ऊंचा तो सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, जड़ता का त्याग हो रहा है भगवान के भजन में, सज्जनों निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, इसी जीवन में जीते जी विलक्षणता आ जाएगी, धन आदि कमाने में स्वतंत्र नहीं है मनुष्य, धन है मान है आदर है विद्या है इसके माने में इतना स्वतंत्र नहीं है, लोग सब सुख वाह नहीं है, अरे भजन में लग जाओ इसमें सब स्वतंत्र है, लाख रुपया ऊपर भर में अपने है इतना देखने को हरे को नहीं मिलता है, लाख नाम रोजाना ले सकते, लाख रुपया एक साथ अपने पास देखने वाले कितने आदमी है, वे लाख नाम रोजाना ले सकते, लाख में कोड़ी एक साथ चले नहीं, नाम लाख कोड़ी एक पीछे रहे नहीं, जो करते हैं लेते हैं वो तो चलता नहीं, जो चलता साथ वो लेते नहीं, रह जाएंगे लीते के लीते, अपना जितना सुधार कर लो उद्धार कर लो परमात्मा में मन लगा दो, स्वयं लग जाओ मन में तो उस कितनी चिन्हता प्राप्त हो जाएगी, वो सदा साथ में रहेगा, धन अरियों का धन कमाया मान कमाया वाह वाह करी समय बर्बाद कर, भजन बिनु कहा है वो देगा धन, सज्जनों मौका है मौका, मौके में मौका विशेष, मानव शरीर का मौका, शरीर में भी विशेष सत्संग का मौका, सत चर्चा का मौका, सत्संग का मौका, सद्देश है देश, सत चर्चा है सत समय है, कैसा मौका मिला है, कैदास बढ़ गए घालो घोड़ा भजन करो भरपूर दया दिन बाद की थोड़ा थोड़ा दिन बाकी कद पहुंचा ठेठ अस्वीज में बसो बसो परसों के पेट परो कृष्ण पेट बनेरा भारी फोड़ा कैदास बढ़ गए घालो नर्तन दिनो राम जी सतगुरु दिनो ज्ञान ए घोड़ा आ गए ओ आयो मैदान ओ आयो मैदान बात कर डी कर साहो रसना रखो ध्यान ध्यान राम रसना से जो कौन देखा सग्रह के आगे का डे कौन कमे तो आगे निकल जाओ सी तो नर्तन दिन राम सतगुरु दिनो ज्ञान भगवान श्री दे दिया शस्त्रों से सत्संग से पता लग गया पता नहीं लगता बहुतों को पता ही लगता क्या कर रहे हैं क्या करना चाहिए ये ज्ञान नहीं होता बहुतों को हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आदमी मिलेगा इन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है फालतू समझेगी फालतू समझे असली चीज की कोई कीमत नहीं है कहीं नहीं रात में भोगों में संग्रह में लगे हुए हैं भजन ध्यान में वो कहते तुमने क्या किया बताओ बहुत जाकर बैठ के पूरी बातें करी कमाया क्या हाथ क्या लगा तुम्हारे हमने कमाए रुपये रुपये होंगे हमारे पास में हम क्या किया लेकिन वो समय किया भाई अपनी अपनी सब बात है पर भजन करने वाले कहते हैं भाई हमारे तो लाभ हो आज मरे तो भजन की पूंजी साथ में है रुपया कमाया क्या काम आएगा ऐसी सीधी है भगवान में लग जाओ सज्जन मृत्यु ना अपन होती मां मृत्यु मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए क्षण भंगुर प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है क्षण भंगुर से अक्षय क्रिया होती अक्षय आनंद की प्राप्ति हो जाए ऐसा शब्द दूर रहेंगे ऐसा शब्द क्या बताओ नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए कितना सस्ता सौदा है गंदा शरीर शरीर डेढ़ मन का दो मन का थैला उसमें तोले भर भी चीज सुंदर नहीं कोई सुगंधीदार नहीं कोई पवित्र नहीं इतने बैठ रहे एक शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करते उसे भर जाएंगे नशा है मलमूत्र पैदा करने वाला मशीन गंगा तो दे दो प्रसाद बना लो बढ़िया बढ़िया मिठाई दे दो मेला बना लो मलमूत्र बनाने की मशीन ये मशीन है फैक्ट्री खोली फैक्ट्री लेते जाओ अरे भाई ये मानव सही है मानव क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर सबसे उत्तम मानव दे भगवान को भजन करे तो सबसे श्रेष्ठ भजन नहीं करे तो सबसे निकृष्ट उस क्षिप्त यद क्षिप्त तत्पर करो होते लज्जा भूमौ स्थित पथरा भय नहीं बने ऊंचो चढ़ करके नीचे गिरे तो चोट लगे ज्यादा बैठे बैठे गिर जाए तो कोई बात नहीं तो ऊंचे कार्य कृष्ण परम पदम तथ पतन तदो अनादृति यशवादन गया बड़े बड़े भाग्य मानव शरीर को आया बड़े कर्म शुभ वो खर्च हुआ है उसके बदले में मानव शरीर मिला मनुष्य मिल करके फिर पाप गया झूठ घबड़ गया बही मनी गई सगी गिरी धोखी हिंसा करी हत्या करी नाश किया क्या कर दिया भाई मानव शरीर है सोचो समझो नव नारायण दे भगवान नारायण है नर नर नारायण है नर स्वरूप तो वही को दियो नर नारायण दिए वो शरीर मिला शेर भजन में लगना चाहिए था लिखने लग गई उल्टा लग तो अब कैश हो गई अब राख रही हो अब जो जितने समय बच गया अपना अब सच्चे में लग गया भाई।